بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اليوم ikiwa ni tarehe 17 dhul qaada mwaka 1437 tuendelea na darasa yetu ya risala alqawaid alarba' wa sharh ya Sheikh Raslan hafidhahullah ta'ala ikiwa tutarajia kuwa biidhnillah ta'ala takuwa ndio darasa yetu ya mwisho katika risala hii tukiwa tumalizia qaida ya 4 qala al-imam al-mujaddid Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah ta'ala al-qaida ar-rabi'a msingi wa 4 anna mushriki زماننا أغلظ شركا من الأولين لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة ومشرك زماننا شركهم دائما في الرخاء والشدة والدليل قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم الى البر اذا هم يشركون قاعده ينه حاصل هذه القاعده ان المشركين في عصر المصنف وما بعده اغلظ شركا من الاولين washirikina waliokuwa wakati wa mwandishi wa hii risala al-Imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah na washirikina waliokuja baada yake shirki yao ni mbaya zaidi kuliko wale washirikina wa mwanzo aliyotumilizwa kwao mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na sababu fi dhalika. Yataka tufahamu wote wawili hawa ni washirikina. Wale ni washirikina na hawa ni washirikina. Lakini kwa nini hawa wawe shirki yao ni zaidi kuliko wale? Qala wa sababu fi dhalika. An al-mushrikina al-awwalin كانوا يشركون في الرخاء فإذا وقعوا في الشدة أخلصوا ولو الشركين ومنذ كتك حال زاو زكويدا من شياو يكويدا ولكو كم شركيش الله سبحانه وتعالى لكن إكفيك وكت وشيدا hurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake hawamshirikishi na chochote kwa hivyo wao hushirikisha wakati wa hali zao za kawaida lakini wakipatikana na shida husahau miungu yao yote na masanamu yao yote wakaelekea kwa nani kwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake wa amma al-akharun fa innahum yushrikuna fi ar-rakha'i wa fi ash-shiddati la yufarriqun ama wale washirikina waliokuja baadaye hawa hufanya shirki katika hali yao ya kawaida na hufanya shirki pia katika shida hakuna tofauti kwa wao katika kufanya shirki qala ta'ala fi wasf al-awwalin Allah subhanahu wa ta'ala aeleza kuhusu wale wa mwanzo وإذا مسكم الضر في البحر dhalla man tad'una illa iyya. Wakipatikana na madhara katika bahari, mawimbi yakawa yawapiga chombo chataka kuzama, hakuna mwingine wanayemuomba isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Falamma najahum ila albarri au falamma najakum ila albarri a'radtum wa kana alinsanu kafura. Lakini wakishaokolewa tu wakafikishwa kwenye nchi kavu washasahau, wakingeuka na kubadilika, na mwanadamu ni mwenye kukufuru zile neema Allah subhanahu wa ta'ala alizomfanyia, amemuokoa, akifika kule amshirikisha. يرحمكم الله. وقال تعالى وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. كيف إلي ماويمبي إكيوا إمي وبيجيا كتك بهاري كما مفنوا مجبالي إلي ماويمبي هابو إخلاص ومنب الله سبحانه وتعالى بكياك أم شركيش نشوت. فالأولون يشركون في الرخاء يدعون الأصنام والأوثان والأحجار ويعبدونها في حالة الرخاء، وإذا وقعوا في الشدة لا يدعون صنما ولا حجرا ولا مخلوقا ولا شجرا وإنما يدعون الله وحده. ولو الشركين ومانزو وكاتي وحلزاو زكويدا huomba masanamu, huomba mawe, waabudu vinginevyo visivyokuwa Allah subhanahu wa ta'ala katika hali yao kama hii. Lakini wakiangukia katika shida hawaombi sanamu wala hawaombi mawe wala hawaombi kiumbe chochote wala miti wala chochote, wa inna ma yad'una Allah wahdahu, wa humuomba Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. وأما المتأخرون فإنهم مستمر بهم شركهم في حال رخائهم وفي حال شدتهم. أما وشركين أمبوا مكوجة بعد ياو هوا هو اندليا كتك شرك ياو كتك حال ياو يكويدا نكتك شيدا زاو. فإذا اشتد بهم الأمر دعوا عبد القادر والرفاعي والبدوي وغيرهم. شيدي كيوبات أبالن لوموم عبد القادر الرفاعي البدوي تزاما كتك بهاري ونبوتي كسوة نمويمبي بدل يكو إليكي أكو الله سبحانه وتعالى بالن لو إليكي زايدي كناني كوسيكو الله سبحانه وتعالى. Nye hamjaona hata huku kwetu uswahilini mtu akipatikana shida useme mtume, useme hivyo, mwajua maana yake mtume, yani yastaghith bin nabi sallallahu alaihi wasallam, huyu atakamsaada kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo kipatikana na shida tu mtume, si Allah, aelekezi wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Na mahma kana al-makhluq, vile atakavyokuwa yule kiumbe anacheo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, haifai kumuomba pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ndiyo shirk tunaoizungumzia hapa. Kwa hivyo kamaona ya Sayyid Badawi, ya fulan, ya Allan, hawaita, bali Shaykhul Islam rahmatullahi ta'ala alayhi Ibn Taymiyyah wakati ule walivyokuwa kienda jihad fi sabilillah, akasikia watu yastaghithuna bil makhluqin, sema idha a'yatka amrun fa 'alayka bi qabri la adri abi umar, jina kama hilo. Alhamdulillah, Sheikhul Islam akageuka akarudi zake akasema ninyi mwenda kushindwa, ili jeshi lenda kushindwa. Na naam likashindwa ili jeshi. Taibi antastaghithun bil amwat, kisha ndio mtakushinda katika vita. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Akarudi kufundisha tauhid rahmatullahi ta'ala alayhi. Watu walipoifahamu tauhid mara ya pili wakaenda soma katika tarehe ya Sheikh Islam halafa 50 yaminan mara 50 akapa wallahi wallahi tutashinda. طيب قالوا قول ان شاء الله قال لا ثقه بالله تشند سيسي نو وكاenda wakashinda katika vile vita tofauti watu wakiwa na tauhid na watu wakiwa ni washirikina. Ndio nasema tuweza kuwa tuona mtu amevaa kanzu amevaa kofia na kilemba juu kichwani kizito ama tuliite jilemba, sio jilemba kubwa, jikanzu kubwa lile la Sudan lile kubwa lile joho kubwa, ukiona zile jikubwa maana yake jijinga, yani jijinga JJ nyingi paka mwisho huwa ni mjinga yule mtu. Anavyosema Allah yarhamu Sheikh Abdullah al-Farsi, sema ukiona jiji zimekuwa nyingi ujue jinga hilo, jilemba sio jikanzu sio jinini, mwisho wa jinga. Lakini wallahi mushrik hakuna kama yeye. Tizama wanapopatikana na shida, badala ya kuelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wao ndio zaidi waelekea kwa viumbe wasiokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huna farqun akhar, kuna tofauti nyingine. Al-awwaluna kanu ya'buduna unasan salihin min al-malaika wal-anbiya wal-awliya. Kuna tofauti nyingine. Wale wa mwanzo walikuwa wakiabudu watu wema, malaika, mitume, mawali. Amma almutaakhirun ففي جملة من يدعون ويعبدون أناس من أفجر الناس ومن أكفر الخلق ومع ذلك يعبدونهم ويتوسلون بهم ويستغيثون بهم. أحمد البدوي كما نفهمتواه يكو مالك ويتو طنطا مصر. هذا الرجل كان لا يصلي أصلاً haswali kabisa, wayaamal alfawahish. Nenda kasoma tarehe yake, wallahi tataajab, wasema huyo ni wali. Na wali ufika daraja yuko juu ya sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hivi ndio wanavyotakidi. Fikiri mzee yuko hapa yajua, waliona huyu hana sala, hana haji, bal wako katika wao waliosema al-Kaaba yaja kutufu kwetu sisi, sio sisi tunatukatufu kwenye al-Kaaba. Sheikh Abdul Razzaq al-Abbad hafidhahullah aeleza tukio kama hili, kuwa mtu aenda haji hafanyi tawaf. Jamaa mwambie mbona wewe ufanye tawaf, asema ile Kaaba ndio itanifanyia mimi tawaf, si mimi wa kuifanyia al-Kaaba. Na wako watu waamini kuoni mkweli na wewe wali. ولي من أولياء الله من أفجر الناس وأكذب خلق الله. لكن ولي مبقى كوني فيتابو فينين وفيقي وكيك مسألة إذا ذهبت الكعبة إلى الولي فأين يتوجه المسلمون في قبلته؟ مسألة فقهية. كعبة كي أنروك كي أنك ولي تتيلك يوابي وإسلام قبلة. فيه قولان وربي سما فيه قولان اتي قول واسما وتالكيا كله كله مناكي ني مالي باكي ينين واسما يتحرون اين الولي وتفوت الولي يكو وapi wafanye bidii wakijue kwa mali fulani wageuke. Kwa hivyo tukijua wali yuko likoni huko tugeuke huko likoni hivi tusielekee kibla. Yani watu wamefikia daraja kama hili, ndio maana haya maneno watu ambao ni waovu wafuatwa. ومن هؤلاء من كان من أفجر الخلق كالحلاج وابن عربي وابن سبعين والبدوي وغيرهم. ها واسكيزا يو ليستي هي ليستي يا watu waovu sana na wote wabudiwa, wote wabudiwa. وقد ساق الشيخ رحمه الله الدليل على القاعدة وهي الآية الكريمة نهابا متاجة دليل هي قاعدة نهني آية كوف وهذه القاعدة كالنتيجة لما قبلها من القواعد نهي قاعدة نكما نتيجة كواليوت تلوبيتا كويتاجة كتك مسينج نتيجة ياون ديو هي kuwa wao baada ya kuwa na yale waliokuwa nayo washirikisha katika hali yao ya kawaida na katika shida zao wa hathihi alqawaid alarba'a na hii misingi minne min anfa'i alqawaid fi bab alaqidati wa bayan altawhid ni katika misingi iliyo na manufaa na muhimu sana katika kubainisha tauhid wa bayani ma kana alayhi almushrikuna qadiman na kubainisha yale waliokuwa nao washirikina wakale wa ma alayhi adrabuhum hadithan na yale walionayo leo hawa walio kama wao tashabahat qulubuhum nyoyo zao zimefanana wallahu almusta'an قال فمما يدل على فساد عبادة تلك الآلهة أن الذين يعبدونها يتركونها في وقت الشدة ويلجؤون إلى الله وحده katika kuonyesha kuwa wale washirikina wa mwanzo walikuwa wao wajua kuwa yale masanamu wanaoyaabudu sio sawa kuyaabudu ni kuwa huyawacha wakati wa shida na kuelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake au mshirikishi na chochote falladhi yastamiru ala dhalalihi hatta fi hali shiddati ashaddu shirkan mimman yushriku fi rakhai duna shidda yule anaendelea katika upotofu wake katika hali ya shida shirki yake ni zaidi kuliko yule anayefanya shirki wakati wa hali yake ya kawaida pasi na hali yake ya shida hawa ni watu wawili tofauti huyu mmoja shirki yake ni ya daima na yule mwingine hushirikisha wakati wa hali yake ya raha na hali yake ya kawaida fanya shirki akipatikana na shida husahau da'u Allah mukhlisina lahu ad-din mukhlisin hawa mshirikishi na chochote lakini hawa kila shida ikizidi zaidi pengine badala ya kuliomba lile kaburi atalisujudia haswa sio shida zinzidi zaidi kila zikizidi azidi kwenda karibu zaidi na nani na yule anemshirikisha pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala wal a'udhu billah wa minhu ta'lamu غلظ شرك اهل هذا الزمان نها هapa ndio utafahamu vile shirki ya watu wa zama hizi imepita mipaka zaidi ya wale ni nzito zaidi alladhina ya'buduna alqubur fi hadhihi alazminati yad'unaha fi arrakha'i washidda wa hadha ashaddu shirkan mimman sabaqa wale wanaomba makaburi leo shirki yao ni kubwa zaidi kuliko wale waliopita na yazidi kuwa mbaya zaidi kuwa wale wanaojinasibisha na ilmu katika hao waabudu wa makaburi utafuta na hoja kufanya kuwa kile kinachofanywa na wao ni cha sawa ni tauhid mahdhu tauhid na nafikiri jana Sheikh Abu Hashim katika khutba alizungumza baadhi haya wechukua kaida khurafi yoyote kitaja hadithi hata kama ni sahih regia kaiangalia khurafi akizungumza kitu usiamini mpaka uhakikishe kwa sababu la yu'tamanuna fi hadha ad-din wallahi hawa hawaaminiki katika hii dini yani aweza kuingiza hadithi maudhu lakini akaifanya ikaonekana kama ni hadithi sahihi, sababu hawamuogopi Allah subhanahu wa ta'ala, hawaogopi maneno ya Mtume صلى الله عليه وسلم, man kadhaba alayya mutaammidan falyatabawa maq'adahu minan nar, ila waliogopi kabisa. Na wallahi sijui, lakini mimi huwa nikiona sura zao na muona ni muongo tu, ujanja ujanja mpaka katika kuzungumza. Ukimwangalia hivi huyu muongo, huyu si mkweli, na zile tamthilia anazozifanya mtu pale mbele muongo, katika sura zake yuwadanganya. Ahadith maudhua, ahadith dhaifa, akazibandika au aya au hadith sahih, lakini akaibadilisha ile maana, akaileta anavyotaka yeye. Kwa ufahamu wa nani? Sijui ufahamu wa nani, wautoe mwenyewe. Kwa hivyo kawakuta mambo kama haya, wawapambia wale wafuasi waone kuwa kile wanachokifanya ni sawa, hakina matatizo yoyote. Ndio kama wale ambao wamerudiwa jana katika khutba ya Jumaa, mtu ataja hadith maudhua, hadith dhaifa, maskini wale wasikilizaji hawajui, basi ndio washakwenda na maji. Basi na wale wafuasi wao hukata haswa zile clip zile. Mwaona vile mnyamazishwa mawahabi, mwaona vile mnjiaibisha masufi. Hii ni aibu kuwa wewe wazungumza masala ya kiilmu na wajua wazi wazungumza uongo. Kwa hivyo watu wachunge sana, sababu shirki yao yazidi kuwa nzito, kwa sababu mbali na kuwa wafanya shirki waitafutia pia nini, dalili na hujja, eti katika Qur'an na sunna tuamrishwa kufanya shirki. Ayamurukum bil kufri ba'd idh antum muslimun wala ya'murukum man tattakhidhu al malaikata wan nabiyina arbaba ayamurukum bil kufri ba'd idh antum muslimun. Allah hawezi kuamrisha waislamu kufanya ukafiri na shirki baada ya kuwa washakuwa ni waislamu. Wallahu almusta'an, Wallahu almusta'an. قال ذكر المصنف رحمه الله أن الشرك المتأخرين أغلظ من شرك المتقدمين. متاجا مصنف رحمه الله كو الشرك يوالي وليكوجا باداي ننزيت زيدي كلكو الشرك يوالي وكالي. وبرهن على ذلك بقوله تعالى كشك توهوجا نقولياك الله سبحانه وتعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. كيف ونبوباندا مجهاز وكبات متتيزو كتك بهاري ووهم ومب الله سبحانه وتعالى نكم تكسيا ديني, lakini wanapokuwa katika hali yao ya kawaida, basi humshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, humshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. ثمرت هذه القاعدة يختلف الكتاب من هذا الذي عندي. طيب مع الثمرة وبهذه القواعد تستطيع أن تميز حال الموحدين من حال المشركين. ومسنجه لو كما متوى تيسومنين كطالب علم naweza kusema shibh wajib kwake yeye kuhifadhi hizi qawaid, azihifadhi kwenye kichwa chake aswa, aihifadhi hizi qawaid ziwe ziko kwenye kichwa chake wakati wote anapotaka aweza kuzisoma. Watastati'u an tumayyiz at-tawhid min ash-shirk hatta la yakhtalita 'alayka al-amr. Kwa misingi haya waweza kupambanua baina ya tawhid na shirk ili usije ukachanganyikiwa. Watastati'u bihadhi alqawa'id an ta'lama anna aliqrar bi anna Allah ta'ala huwa alkhallaq wa huwa arrazzaq. Naweza kufahamu kupitia kwa hizi qawa'id kuwa hata mtu akiitakidi kuwa Allah subhanahu wa ta'ala huwa arrazzaq, yeye ndiye mwenye kutoa rizqi, huwa arrazzaq wa huwa alkhallaq yani alkhaliq, mwenye kuumba, wa huwa alladhi yudabbiru al-amr ma'a sarfi al-ibadati lighayri Allah, mwenye kuitakidi na kukiri kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mwenye kuumba, ndiye mwenye kutoa rizqi, ndiye mwenye kupeleka mambo yote, lakini akapeleka ibada kwa siku Allah subhanahu wa ta'ala, la yusminu wa la yughni min ju'. Hilo halimfai chochote mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Min hadha ta'lam anna hadha alladhi huwa tawhid ar-rububiyya ma'a ash-shirk fi al-uluhiyya anna hadha la yusmin wa la yughni min ju'. Mwenye kusema kuwa Allah ndiye aliyeniumba, Allah ndiye anayenipa riziki, kisha yafanya shirki katika ibada, hilo halimfai chochote wala halimsaidii na kitu. وأنه لا يدخل الجنة ولا ينجي أو لا يدخل الجنة ولا ينجي من النار. توحيد الربوبية haikuingizi wewe peponi na kukuokoa wewe na moto mpaka uitakidi tauhid ya nini, ya ibada. Kwa hivyo yule anayesema kuwa Allah ndio khaliq, Allah ndio raziq, Allah ndio mwenye kuhuisha na mwenye kufisha, lakini aabudu kaburi, kukiri kwake kwa yale aliyokiri haimsaidii chochote wala haimuokoi na moto. Wa ta'lam anna an-nabiy sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam haraba al-mushrikina ala jami'i suwari ibadatihim wa shirkihim. Mtume sallam aliwapiga vita washirikina wote kwa namna mbalimbali ya ibada walizokuwa kizifanya, wenye kuabudu masanamu, wenye kuabudu malaika, wenye kuabudu mitume, wote waliopiga vita wala kutafautisha baina yao. Walam yufarriq sallallahu alayhi wasallam bainahum faharabahum jami'an fashirku millatun wahida, maadamu yaitwa shirki ni milla moja. Fa idhan mimma yanbaghi an yata'allamahu al'abdu ta'alluman sahihan wa an yabda bihi لأنه لا يقبل عمل إلا به ولا يصح للعبد عبادة إلا به كما أنه لا تصح له طهارة مع الحدث والخبث فكذلك لا يصح له عبادة مع الشرك الدنس. فيجب على الإنسان أن يتعلم دينه جنب أمبال لتككانك ومجا كجفونزا tena kujifunza kisawasawa na aanze nalo, ni hili jambo ambalo amali haikubaliwi isipokuwa kwalo tauhid, wala ibada yoyote haisihi kana swala, kama mfano wa swala haisihi bila ya tahara, bila ya mtu kujisafisha kutoka maana hadath kubwa na ndogo. Hivyo hivyo ibada haiwezi kusihi ikiwa ndani kuna uchafu wa shirki. Kwa hivyo ni wajibu kwa mwanadamu kuisoma dini yake. Na tukizungumza kuisoma, mimi nafikiri wengi katika awam huwa wachanganyikiwa. Akiona mtu atoa mihadhara azungumza tu kwa sauti ya juu, mwingine wengine fujo, wengine sijui azungumza analysis ya skuli hii hivi zimfelis yuni, wengi wafikiria ndio elimu hivi wachukua ile, kumbe achukua uzuka. Wewe ukienda akili yako tu, watoto wetu wafeli ya khe, wafeli lakini wana tauhid, lakini la, akili zetu ziko kwenye dunia tu, dunia. Basi jamani, tuko kule nje dunia pia, tukiingia msikitini dunia tu, akili yetu ni dunia tu, msikitini regea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hatusemi kutoka nje basi ujisahau. Lakini ndio ilivyo. Wengi katika watu wakiwa hayuko katika msikiti, yuko nje, yuko kazini, yuko na shughuli zake. Usimsahau Allah Subhanahu wa Ta'ala kote. Lakini pia akija msikitini usimkumbushe tena kule kule. Hapa mregeshe kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo ni wajibu kwa Muislamu kuisoma dini yake. Kusoma hivi hivi kitabu, ukimaliza kitabu cha pili, ukimaliza kitabu cha si fujo. Usome uelewe tauhid. Kwa nini? Kwa sababu ya hatari kama hizi. Watu waingia katika shirk bila ya kujijua. Na kuna ulama usu ambao kazi yao kuwapambia watu bid'a na shirki waingie. Lakini mtu akiwa na silaha, silaha ya ilmu, hakuna yote anayeweza kumyumbisha kulia wala kushoto. Wa an ya'rifa tauhid rabbihi wa an ya'rifa ash-shirka liyatawaqahu hatta la yuqarribahu fadlan an an yatalabasa bihi. Ajue tauhid, namna ya kumpokesha mula wake mlezi, na ajue shirki ili ajiweke mbali nayo, ili asikaribie. Wacha kujiingiza na kujichafua na shirki, asikaribie kabisa. Kisha akamaliza al-Imam al-Mujaddid rahmatullahi ta'ala alayhi risala yake kwa kusema tammat wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Kamaliza kwa kumswalia Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Na hapo ndio mwisho wa risala yetu hii, kuisoma na sharhi yake. Wallahu ta'ala alam.